Sağlık bulunan insana en iyi bir şekilde muamele yaparsak düşmanlığın sıcak dostluğa dönüşeceğini, değişim olacağını Yüce Allah söylemişti. Böylece Allah-u Teala zirve bir konuyu örnek veriyor. Düşmanlık konusunu örnek veriyor. Bir insanla senin aranda düşmanlık varsa, iyiliğin en güzeliyle mukabele edersen, o zaman o düşmanlık kendiliğinden dostluğa dönüşecek. Bunun fermanını veren Allah. Böylece burada hem psikolojik bir analiz yapıyor Allah-u Teala, hem sosyolojik. Düşmanlık sosyal bir konu ama aynı zamanda da psikolojik bir konu. Ben sana düşmanlık duyuyorsam, bu benim içimden gelen bir olaydır. Bu benim içimdeki olayı değiştirirsem toplumdaki dostluklar da düşmanlıklar da değişeceğini söylüyor Allah-u Teala. Burada insanın manevi yapısından hareketle toplumdaki düşmanlıkların ortadan kalkmasının metodolojisini veriyor demiştik, hatırlarsanız. Bu bir özet oldu. Yani geçen hafta en son bu ayette bırakmıştık işi. Şimdi onunla ilgili bir ayet var. Daha doğrusu iki ayet olacak. وَمَا يُلَقَّاهَا Buna ulaşamaz. Neye ulaşamaz? Düşmana en iyi bir şekilde mukabele etme olgunluğunu elde edemez. Bu olgunluğu herkes gösteremez diyor Allah-u Teala. Bunu söylüyor şimdi. Herkesin bunu yapamayacağını. İşin realitesine de geliyor Allah-u Teala. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok realisttir. Yani dese ki hepiniz yapacaksınız bu işi. Böyle olması lazım. Böyle bir olay yok. Bunu, bu olgunluğu, bu kibarlığı, bu imanı kimse gösteremez kolay kolay diyor Allah-u Teala. Öyle başlıyor şimdi. Ve ma yulakkaha, ona ulaşamaz. Onu elde edemez. İlla sadece ve sadece ellezine sabaru. Sabredenler bu işi elde edebilir. Bu olgunluğu gösterebilir. Bu bir sabır meselesidir diyor Allah-u Teala. Yani sen içindeki düşmanlık duygusunu yutacaksın. Ha? Sana düşmanlık yaptığı halde sen ona iyilik yapacaksın. Yani bu büyük bir Müslümanlık işidir diyor. Ve bu bir sabır işidir diyor. Sabır da yetmez diyor Allah. Bakın devam ediyor. Ve ma yulakkaha, ona ulaşamaz. İlla zu hazzin azim. Büyük haz sahibi, haz, zevk. Müslümanlıktan, imanından zevk alan adam. Zevkini sadece iman etmek meselesi değildir. Kuru kuru iman olmaz diyor Allah-u Teala. Kuru kuru bir imana sahip olan adam bunu yapamaz. İmanından zevk alan adam bunu yapar diyor. Ha bak şimdi. Demek ki bir iman varmış. Allah'a inandım demek varmış. Bir de bunun zevkini tatmak varmış yani. Ve burada da diyor Allah-u Teala, hazzın, zevkini tadan, azim, büyük. Büyük zevk tatan. Demek ki iman eden insanların dereceleri var. Sadece iman etmiş, borcunu kesmiş. Ama biraz da haz alanlar da var azıcık. Ama bir de büyük haz alan var. Buraya onu da koymuş Allah. Azim demiş, sıfatını da koymuş. Büyük zevk duyanlar. Müslümanlığından, imanından zevk duyan adam, büyük zevk duyan adam ancak bu muameleyi yapabilir düşmanına karşı diyor Allah-u Teala. Bu değişimi meydana getirebilir. Demek ki şimdi sosyolojik manada ve psikolojik manada konuşacak olursak, toplumsal değişimi kimler yapıyor? Psikolojik değişimi yapanlar, psikolojik değişimi kimler yapıyor? Sabredenler ve imanından, dininden zevk alan adamlar. Evet. İşte burada söyledi bunu. Formülü vermiş Allah. Allah formülü vermiş. Bir toplumu iyiden yana götürmenin yolu o toplumda düşmanlıkları kaldırmamız gerekiyor. Düşmanlıkları nasıl kaldıracağız ya Rabbi diye soruyoruz buraya. O da diyor ki sabredeceksin ve imanından zevk alacaksın. Bu adamlar ancak bu devrimi yapabilirler diyor. Bu bir devrimdir. Düşmanlığı dostluğa çevirme bir inkılaptır. İnkılap, devrimdir bu. Ama bunu da diyor Allah-u Teala, sabreden adam yapar. Bırak sen şimdi, biz hanımımıza kızıyoruz, hanımımızı affedemiyoruz, onunla düşmanlık duygusuyla bakıyoruz. Bırak Allah istemesin ya. Biz de annemize babamıza davranmasını bilmiyoruz ya. Bırak da dışarıdaki düşmanlara sen efendim iyi davranacaksın da, bu büyük bir iş. Bu bir terbiye. Arkadaşlar, bir toplumda düşmanlık duyguları kol gezerken bir adamın camiye namaz kılmasının bir anlamı yok. Yok. Onun için namazlarımız bize fayda vermiyor işte. Daha hani bu kadar namaz kılınıyor. Dünya batıyor, dünya. Ha, bu kadar oruç tutuluyor. Ya nerede bu Müslümanlar böyle hep düşmanlık, kin kusuyoruz birbirimize. Bir tarikat, bir tarikata, bir parti, bir partiye, o biri, o bire, o bir cemaat, o bir cemaata, o bir öbürüne, fert ferde, komşu komşuya. Kardeşim. Ha işte bak, bu bir terbiye meselesidir. Bu İslami terbiye bu. Kur'an bunu getirdi. Kur'an bunun devrimini yaptı. O düşünün, o Arapların o cahiliyet dönemindeki o kabilelerin düşmanlıklarını nasıl ben diyor Allah kaldırdım diyor Kur'an'la. Onları nasıl dost yaptım sizi diyor. Kalplerinizi nasıl kaynaştırdım diyor Allah-u Teala. Kur'an vasıtasıyla. Bunun ayetleri var. Bunlar hep yazacağım. Dolayısıyla şimdi burada demek ki sabır meselesi ve haz meselesi, haz, zevk meselesi bu iş. Bu sabırla zevk arkadaşlar, ikisi de gönül meselesidir. Yani sabrın da hazın da zevkin de merkezi gönüldür. Bir zevk vardır, cinsel içgüdünün zevki vardır. Orada diyor Allah-u Teala, o nefsin işidir diyor. Yani insan cinsel içgüdüden duyduğu zevk, tatminden duyduğu zevk, o nefistedir. Ama imanından duyduğu zevk kalptendir diyor. İkisinin merkezi ayrıdır bunların. Yerleri ayrıdır diyor Allah-u Teala. Ha şimdi kalpten insan Allah'a iman etmiş olması, Allah'ın yukarıda vermiş olduğu şu emirleri dinlemekten ve onları uygulamaktan zevk duyan bir adam ve sabır gösteren bir adam, İşte bu değişimi yapıyor işte. Bu düşmanı dosta çeviriyor bu adam. Şimdi sabır ne demektir sabır? Bir problemi çözmek demekti demişim size. Hatırlıyor musunuz? Göğüs germek bir problemi. Yoksa o problemin altına ezilmek değil. Pasiflik değil yani sabır. Biz öyle anlatmışlar. Pasiflikmiş filan diye anlatmışlar. Öyle değilmiş bu. Problemi, o düşmanlık problemini edineceksin. Problem edineceksin. O düşmanlığı ortadan kaldırmanın yolunu arayandır Müslüman. Düşmanın üzerine düşmanca gitmek değildir diyor Müslüman Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Şimdi Müslümanlara bir bakın, düşmanlık duygularıyla dolu. Olmaz böyle şey. Olmaz, başkası düşmanlık yapar. Efendim bana yapayım mı, yapayım bunu? Sen Müslümansın kardeşim, sen ondan biri olmadı. Oldun ondan beri eşit. Ne farkın kaldı o zaman senin? İşte bunu söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki şimdi Allah-u Teala bundan sonraki ayette, bak diyor, bunu sana bir şey yaptırmaz diyor. Şu dediğim kuralı var ya, şu sabır göstermeyi ve zevk almayı, düşmanına en iyi şekilde muamele yapmayı sana birisi engel olur diyor. O engeli de anlatayım sana. O engeli de nasıl kaldıracağını da söyleyeyim sana diyor şimdi bak. Alttaki ayette de bu formülü veriyor şimdi. Bu dediğimiz prensibi, bu dediğimiz kuralı, yani düşmana en iyi şekilde muamele yapıp, sabır gösterip, ondan zevk alıp, o değişimi, düşmanlığı dostluğa çevirme işinden birileri diyor, rahatsız olur diyor. Allah, onlar da sana engel olurlar diyor. O da şeytandır diyor. Hem insani şeytan, hem cinni şeytan, o insanlar arasındaki düşmanlıktan zevk alırlar diyor. Anlıyor musunuz bunu şimdi? Doldurun burayı şimdi. Buradan buraya nokta nokta koyuyorum. Oraya dolduracaksınız yani. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Toplumda düşmanlıkların, tefrikanın, bölünmüşlüğün devamını isteyenler olur diyor Allah. Yo, şeytan da olur. Onlar zaten insanın şeytanlarıdır diyor onlar. Hem insanların şeytanı hem cinlerin şeytanı diyor. Buna mani olurlar diyor. Onun da nasıl halledeceğini de formülünü vereyim sana diyor. Ayet bu şimdi. Mana verelim şimdi çıkacak. Şimdi meseleyi anladınız. mana cuk diye oturacak şimdi. Ve emma yenzeğenneke mineşşeytani nez'un festa'iz billah. İnnehu huvessemi'ul alim. İşte size formül bu. Diyor ki Allah-u Teala peygamberimize, dolayısıyla bize söylemiş oluyor. Ve emma yenzeğenneke. Eğer seni ke, sen demek. Peygamberimizin zatına hitap ediyor. Ama bu, biz bunu okuyoruz, bize hitap ediyor. Peygamber vefat etti. Bu ayetin muhatabı sadece peygamber değil, aynı zamanda biz. Seni ihva ederse, sana vesvese verirse, mineşşeytani, şeytandan, nezun, bir fit. Bir fit seni sokarsa, şeytan senin gönlüne girip de efendim ne münasebet ya, adam sana düşmanlık yapıyor, sen bunu niye böyle yapacaksın, sen ona nasıl dostça davranırsın, olur mu böyle şey ya, senin benliğin var, senin gururun var, senin şahsiyetin var, efendim sen bu düşmana düşmanla mukabele edeceksin diye sana şeytan diyor sokar seni diyor. Bunun çaresi yok, bunun altından sen kalkamazsın diyor. Bunun altından sen kalkamazsın. Buraya kadar yaptıklarını sen, sabredenler dedim, zevk alanlar dedim, onlar bu işi becerirler dedim. Ama bu şeytan devreye girince onu sen altına kalkamazsın diyor. O zaman devreye ben gireceğim. Festa'iz billah. Bana sığın diyor Allah. Bana dua et. O şeytanın ihvasını giderecek tek güç benim diyor Allah. Başka kimse yapamaz bu işi. O zaman senin gücün de devreden çıktı. Sen bu işi beceremezsin. Peygamber'e diyor bunu ha. Peygamber'e diyor yani. Sen bu işi beceremezsin. Bana yalvaracaksın, bana sığınacaksın. Festaiz billah. Allah'a sığınırım bu şeytanın etkisinden, bu şeytanın ihvasından diyeceksin. Devreye ben gireceğim. Bunu demeden de devreye girmem diyor Allah-u Teala. Bana yalvarmadan devreye girmem diyor. Öyle. Bu Allah'a yalvarmak da bir ibadet. Eûzu billahi mineşşeytanirracim demek de bir ibadet. Şu Allah'ın emri. Festa'iz billah. Bana sığın diyor. Bak namaz gibi bir emir bu. Dolayısıyla demek ki arkadaşlar Allah'ın müdahalesi olmadan kul şeytanın fitinden kurtulması olası değil. Bunun formülünü verdi burada Allah. Bu araya girer diyor. Şeytan senin düşmanlıkla senin arana girer diyor. Şeytan o zaman onu devreden çıkarmanın yolu bana sığınmaktan geçer. Festaiz billah demekten geçer. Eûzu billahi mineşşeytanirracim demekten geçer diyor. O zaman devreye ben gireceğim diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayetin benzeri aynen Araf suresinin son sayfasında var. Oraya gidelim. Aynen orada da tekrar ediyor Allah-u Teala bu ayeti. Ve imma yenzeğenneke mineşşeytani nez'un festa'iz billah. İnnehu huvessemi'ul alim. Aynen burada da geçiyor bu ayet. Yalnız bu ayetin yukarısına bir bakalım. O zaman biraz daha ayeti burada da bu muhteva içerisinde, bu kontekst içerisinde daha rahat anlamış olacağız. Allah diyor ki peygamberimize, bunun üstündeki ayetten başlayalım, buraya inelim. Ve in ted'uhum ilel huda la yesma'u. Sen o insanları doğru yola çağırdığın zaman, çağırırsan şayet, la yesma'u, seni dinlemezler. Sen kimsin ya, bu nedir bu adam ya, bir şey anlatır, Allah varmış filan, doğru yol varmış filan. Bu nedir bu adam? Peygamberimize böyle diyorlarmış. Saçmalıyorsun sen ya diyorlarmış ona. Seni dinlemezler. Ve terahum yanzurune ileyke ve hum la yubsurun. Ya Muhammed sen onları görürsün. Bakıyorlar sana ama görmüyorlar seni. Bak bak bak bak. Nazara bakmak ayrı, basara görmek ayrı şey. Evet, şimdi biz Kur'an'a bakıyoruz ama görmüyoruz onu. Aynen böyle. Adam babasına bakıyor ama görmüyor babasını. Anlıyor musunuz? Şimdi peygamber anlatıyor onlara, doğru yola çağırıyor insanları. Allah-u Teala diyor ki, seni dinlemezler diyor. Sen zannedersin ki beni dinliyorlar. Bakarlar sana diyor, işitmezler. Görmezler diyor, seni görmezler. Gözünün önüne duruyor. Ya koskocaman peygamber gözünün önüne duruyor adamın. Bakıyor sana ama seni görmüyor. Buradaki görmüyordan kasıt, aklını kullanmıyor demektir. Yani buradaki görmek meselesi beynin içindeki faaliyeti anlatıyor Allah. Yoksa gözü anlatmıyor. Gözü anlatmıyor. Beynin basiret dediğimiz olay var ya, gönül gözüyle görmek. Olayı gönül gözüyle görmeye biz basiret diyoruz. Bir kafa gözü vardır arkadaşlar Kur'an'da. Bakan. Ha böyle bakarsın. Hayvan gibi ota bakıyorsun. Otu anlamaz ki. Görür işte, hayvan görür böyle. Ha böyle sahibini tanır yani. O kadar tanır, o hayvan tanır ha. Bunu başka bir ayette bak, ha bak bu sefer. Ha burada diyor ki, o gözleriyle görmeyenler, basiret yapmayanlar diyor, hayvanın ecadı diyor. Şu olsa hayvan tanıyor sahibini ya. Evini buluyor ya, ben çobanlık yaparken inekleri bazen kaybederdim, giderdim eve baktım inekler geliyor. O bir tane liderleri vardı, aldı onları peşine getiriyor onları ahıra. Yani o kadar 600 tane yaylanın içerisinde yaylayı buluyor adam. Aa, hayvan buluyor ya. Hayvan ahırını buluyor. Bizim insanımız Allah'ını bulamıyor canım bu kadar akılla. Hah, işte burada bunlar peş peşedir bu ayetler demek ki bak şeyle. Seni görmezler diyor. Peki sana ne düşer ya Muhammed? Böyle sana bakıp da seni anlamayanlara sen ne yapman lazım? Huzil affe. Onları affet. Huz al demektir. Affı seç demektir bu. Affı seç. Ve'mur bil urfi. Sen iyi emret. Ve a'rid anil cahilin. Sen bu cahillerden yüz çevir. Bunlardan bir şey çıkmaz. Bu adamlar terbiye olmazlar. Bunlarla uğraşmanın anlamı yok. Dedi ona Allah. İşte bu meselede, bu affetme meselesine şeytan devreye girerse gene bak. Gene şeytan devreye girerse bana sığın diyor. Demek ki affetmede, kinini yutmada, düşmanlık duygusunu ortadan kaldırmada devreye şeytan girer. Bunu engeller. O zaman sen bana sığınacaksın. Burada da söylüyor onu. Bu kaçıncı surede, cüzde? Bu arkadaşlar 24. cüzde. Bu kaçıncı cüzde? Bu 9. cüzde. Demek ki hesap et, 15 cüz sonra tekrar bir daha bunu gündeme getirdi burada Allah-u Teala. Şimdi arkadaşlar bu nezaha kelimesini biraz açıklamamda yarar var. Nezaha. Nezaha kelimesini bir insanı kötü yola gitmesi için zorlamak demektir. Arapça kelimenin anlamı bu. Anlamı bu. Şimdi birisi bir genci, bir arkadaşını kötü yola gitmeye zorluyorsa bu şeytanla beraber aynı fiili paylaşıyor demektir. Çünkü nezaga fiili şeytanın fiilidir. Yani bir insanı kötü yola düşmesi için zorlamak, bir kadını fuhşiyata zorlamak, bir insanı hırsızlık yapması için zorlamak, bir insanın efendim zinaya gitmesi için zorlamak filan, neyse. Yani bir insanı etkileme, bizim eğitim anlayışımızda, eğitim felsefesinde öyle adamlar vardır ki, öyle filozoflar vardır ki diyorlar ki eğitim eşittir etkilenme olayı, karşılıklı etkilenme olayıdır diyenler var. Yani toplumda bizi eğiten şey toplumun etkisidir. Hocanın etkisi, komşunun etkisi, anne babanın etkisi, devletin etkisi, etkisi de etkisi, işte eğitim budur. Bu etkidir diyorlar. Yani bunu savunan pek çok filozof var. Dolayısıyla bu etki o kadar büyüktür ki tabiatın etkisi. Mesela onu bir anlatsam size. Kur'an-ı Kerim bu tabiatın etkisini nasıl duruyor ve nasıl şekillendirdiğini ve Kur'an-ı Kerim'in niçin Arabistan'dan geldiği konusunu, bu tabiatın etkisini bir anlatsam size. Bir zaman gelir anlatırız. Ama İşte burada insanı kötüye sevk eden hangi etki varsa bunun fiiline nezaga diyoruz. Ama bu şeytanın işidir diyor Allah-u Teala ve şeytan adına bunu kullanıyor. Eğer bu fiili insan kullanırsa insan da şeytanlanmış oluyor. Şeytanlaşmış oluyor yani. Anlıyor musunuz? Demek ki nezaga fiili Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçiyor. Bir tanesi de buradadır. İnsanın şeytan tarafından kötüye sevk edilme olayıdır bu. Tamam mı? Nezgun da bunun ismi oluyor. Efendim mastarı oluyor. Bir fit manasına etkilenme. Şöyle anlatayım size. Bunu 9. yüzyılda okuduğum ayetten sonraki ayette söylüyor Allah-u Teala. İnsan diyor, mutteki adam, gerçek Müslüman adam, şeytan ona bir fit vurduğu zaman, bir etki yaptığı zaman düşünür diyor. O içinde kopan fırtınaların neler olduğunu bir düşünür diyor. Rahmani midir bu etki, şeytani midir bu etki? Hemen onu anlayan adamdır diyor gerçek Müslüman. Kendi iç alemindeki fırtınaların rahmani mi, şeytani mi olduğunu anladığın an sen muttakısın diyor. Muttakiyi böyle tarif ediyor. Takvayı böyle tarif ediyor Allah. Yoksa caminin kenarına çekilip de sabaha kadar tesbih çekmek değildir takva. Takva kendi bilincidir, şuurudur. İnnellezîne ettegav izâ messehum taifun mineşşeytâni tezekkerû fe izâhum mubsırûn işte. Muttaki adamı tanımlayayım sana diyor Allah-u Teala. O adam ki şeytan ona dokunduğu zaman bir an düşünür diyor. Tezekkerû. Hemen düşünür diyor. Bir de bakarsın ki o muttek adam görmüştür diyor. O içindeki etkinin şeytani mi, rahmani mi olduğunu görmüştür diyor. Bu adam işte takva sahibi adam adı diyor. Anladınız mı şimdi? Bizde var mı bu? Bu olgunluğa Bayraktar Hoca geldi mi ki? Cemaati gelsin. Önce hoca gelecek daha. Hoca da olmayınca o ihlas cemaatine ne kazandıracak ya? Lafla bu iş olmaz ki. Ha, işte takvayı orada öyle anlatmış. O 9. de o biraz evvel okuduğum ayeti kerimelerin altındaki ayeti kerimeydi o. Demek ki nezaga fiilini anlatmış oldum size. Gençler, içinden kıpırdıyor, al o sigarayı iç. İçinden kıpırdıyor bir şeyler, kötü bir şey yapmak. O içinde işte şeytan seni etkiliyor. Ama bir taraftan da diyor sana ki hayır bırak ya sana ya, yakışır mı sana ya? Ha? Sen Müslüman çocuğusun filan. Bu zarardır falan. Bir duygu da o taraftan onu söylüyor sana. Bu iki duygu çatışıyor içimizde bizim. Bu duygu, bu zıt duygular içimizde çatışıyor. İmam-ı Gazali bunun feriştahını yapmıştır, psikolojisini yapmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'i bu açıdan en güzel anlayanlardan biri İmam-ı Gazali'dir bu konuda. Yani zıt duyguları birbirine vuruşturarak terbiye etme usulünü anlatır İhya'da. Müthiş. Yani, hakikaten o konuda İmam-ı Gazali'ye ulaşan belki Mevlana o tarafa doğru gelebilir. Yoksa İmam-ı Gazali hakikaten çok büyük mahareti var bu konuda. Demek ki içimizdeki duyguların çatışma olayı var. Akılla nefsin çatışması, gönülle nefsin çatışması gibi içgüdülerin de hislerin de çatışması vardır. Bu çatışmaları özellikle Crack denen bir adam var, Alman eğitimcisi. Çok güzel bunu izah eder. Yani o Hristiyan olmasına rağmen sanki Kur'an gibi konuşuyor adam ha. Öyle bir şey. Şimdi buna Freud da bir şey ekledi. Şuur altı ile şuur alanının çatışması vardır. Yani insanoğlu birçok arzularını tatbik edemez. Onları atar ambara. Bizde şuur altı dediğimiz bir ambar var. Oraya atarız onu. Yılanlar, çıyanlar orada buluşurlar efendim. Onlar bilinç alanını delmeye çalışırlar. Onların üzerine bir perde var. O perdeyi delip de yukarı çıktığı zaman şuur altı şuur alanına hakim olur diyor Freud. Çok güzel bir buluştur Freud'un. Çok güzel izahıdır. İlim alanına, psikolojik sahasına getirdiği en güzel izahlardan biri budur Freud'un. Bütün fikirler hemen hemen sahtedir yani. Sahtekar ve ahlaksızdır yani adam. Ama bu fikir doğrudur yani. Efendim, işte Müslümanın o ambarında yılanlar, çıyanlar o perdeyi, şuur perdesini delmeye çalışırken, şuur alanını fethetmeye çalışırken İşte imanıyla, iradesiyle, aklıyla ona diyor ki o yılan orada dur. Orada dur diyor, çok fazla konuşma, oraya duruyorsun, dur. Birbiriniz orayı zehirleyin. Nefsine diyen adam, nefsini disipline eden adam, yani anlayamıyor musunuz meseleyi? O Freud buna şuur altı dedi, biz buna nefis diyoruz. O nefis kavramını bilmiyor. Nereden bilecek ona? O şuur altı demiş ona. İşte burada ne için anlattım bu konular? Ta daldık Freud'lara bile gittik, Kre'ye bile gittik. Ama konu bizi oraya götürdü. İster istemez götürdü. Yani bu konuyu, dünya bu konuyla uğraşıyor. Çünkü insanların, en kötü insan bile çocuğunun yoldan çıkmasını istemez arkadaşlar. Yoldan çıkmış bir kadın, umumhanede çalışan bir kadına gidin, kızının yoldan çıkmasını istemez. Bunun için insanlar çare arıyorlar. Yani insanları disipline etmenin, doğru yolda tutmanın çaresi. Allah da bu çare için bunu göndermiş, Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Evet, dedik burayı bitirdik şimdi. Anlaşıldı değil mi bu? Bir sürü şeylere de daldık gittik. Şimdi konuyu Allah-u Teala biraz değiştiriyor azıcık. Fakat bu konudan yukarıki konuya çıkacağız. Şimdi bu örneği bize anlatırken bize tabiattan misal verecek şimdi. Tabiatla olan ilişkimizden bahsedecek şimdi. Tabiat, insan, Allah. Bu üçlüden bahsedecek ve bu üçlünün ilişkisinin hangi sınırda olması gerektiğini söyleyecek. Müthiş bir olay. Müthiş bir olay var burada. Şimdi bakanlar öyle bakıyorum, tefsirlere hiçbir şey vermemişler. O basit görmüşler konuyu, yani şey etmişler, geçmişler. Şimdi ayete mana verelim, bakalım ne çıkacak buradan. Ve min ayatihi, Allah'ın ayetlerindendir diyor. Benim ayetlerimdendir. Benim delillerimdendir. Delil, benim ispat. İspat için kullanılan delil ha. El-leylu ve'n-nehar, gece ve gündüz. Gece ve gündüz benim delilimdir, kanunumdur diyor Allah. Ve'ş-şemsu ve'l-kamer, güneş ve ay da benim delilimdir, benim kanunumdur. Evet, durup dururken buraya niye geldi şimdi? Durup dururken Allah geceden, gündüzden, aydan, güneşten bahsetti. Kini geliyor şimdi. Hükmü koyuyor. La tescudu lişşemsi ve la lil gameri. Güneşe ve aya secde etmeyin. Bak şimdi. Bunu niçin koyduğunu söyledi şimdi. Bir yasak koyacak. O yasağı koyması için bir hazırlık safhası koyuyor burada ilimde. Bir giriş safhası yapıyor. Şimdi bitireyim manayı da ondan sonra deşifre ederiz onu. Vessudu lillahi. Allah'a secde edin. Öyle Allah ki ellezî halagahunne. O geceyle gündüzü, ayla güneşi yaratan Allah'a secde edin. İn kuntum iyyâhu ta'budun. Eğer siz sadece ona kulluk edecekseniz böyle yapın bu işi. Benim yarattığım varlıklara tapınmayın diyor Allah. Anlaşıldı mı şimdi? Ha. Bunu izah edeceğiz şimdi. Buraya durup dururken buraya niye geldi bu olay? Bu ayeti kerimeyi buraya devreye soktu yüce Allah. Ha, bunun birinci prensibi şu arkadaşlar. İnsan Allah'tan başkasına kulluk yapma ihtimali vardır. Bu bir ihtimal dahilindedir. Yani insanoğlu tabiat olaylarını kutsallaştırır ve ona tapar. Buna dinler tarihinde ve sosyolojide totemizm inancı deriz. Sosyolojide buna totemizm dini gelir. Hatta Durkheim denen Yahudi sosyolog demiştir ki ilk din totemizmdir demiştir. Yani ilk din tabiat olaylarına tapmakla başlamıştır der Durkheim. Oysa ki bizim dinimiz der ki ilk din İslam dinidir. Hazreti Adem'e ilk defa İslam gelmiştir. Dolayısıyla totemizm hak dinin bozulmasından kaynaklanan bir olaydır. Yoksa ilk din insanlığa İslam olarak gelmiştir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi bakın size, hem sosyoloji yapıyoruz beraber, hem İslam anlatıyoruz, Kur'an anlatıyoruz beraber. Çünkü bu bilgileri bilmeden olmaz. Totemizm inancı, dini, tabiatan herhangi bir varlığa tapınmadır. Niçin insanlar tabiata tapmışlar? Bunu anlatayım size. Bir şeyler söyleyeceğim size de onun için. Tabiat olaylarının ya faydasını ummuş, ya zararından kurtulmak için tabiata tapmıştır. Örneğin güneşe tapmıştır. Güneşin faydalandığı, güneşten faydalandığını, ekinlerin güneşten faydalandığını sezdiği için ona ibadet etmiştir ki güneş her zaman çalsın da ondan istifade edelim diye demiş insanoğlu. Efendim, Ganj Nehri'ne tapmış, hala daha tapıyorlar. Sebebi, Ganj Nehri taşmasın da bizim ekinlerimizi heba etmesin. Onun da zararından kurtulmak için yapmış bunu. Hala Hindistan'da ineği kutsal bilirler. İnekten istifade etme bakımından, hani peygamberimize atfedilir ya, güney, efendim, dünya öküzün boynuzunda dönüyor. Bu o manada değil. Yani ekonomi öküzle. Bugün traktör ne yapıyorsa öküz de onu yapıyordu. Ekonominin bütün yükü hayvanın üzerinde olduğu için insanlar demişler ki dünya onun üzerine dönüyor yani. O manada söylemişler bunu. Dolayısıyla insanoğlu istifade ettiği varlığa kutsallık vermiş ve ona tapmış. Onun için insanlar istifade ettiği insanlara yalaklık yaparlar, boyun eğerler, yağ çekerler ondan istifade etmek için. Anlıyor musun şimdi? Bak nereden nereye geliyoruz. Bu insanın tabiatında olan bir olay. Bu sapmalar nefisten kaynaklanıyor. Ha demek ki şunu anladık değil mi? Totemizm inancı, bir ağaca taparmışlar. Totemizmden ağaca tapmama. Hala Müslümanlar gidiyorlar ağaca çaput bağlıyorlar. Hala gidiyorlar mezara prestij yapıyorlar. Bugünkü sabah gazetesinin yazımı alın okuyun. Bugünkü sabah gazetesinde yazım var. Bu konuyu anlattım orada. Ha, bunlar totemizm inancından kalmadır. Anlıyor musunuz arkadaşlar şimdi? Yani insanların bir türbeye gidip türbeden medet ummaları şirktir. Bu totemizm inancında vardır. Hiçbir ölü bir diriye fayda veremez. Veremez peygamber bile olsa. Yapmayın bu işi. Bugünkü cümlede söyledim bunu. Peygamberin türbesi bu dünyadadır. Eğer öyle olsaydı dünyada bu belalar olmaması lazımdı kardeşim, Allah aşkına. Ha şimdi anlaşıldı. Yani ne anlaşıldı? Totemizm inancı tabiattan bir varlığa tapınma. Naturalizm, animizm, ruhlara tapma, tabiata tapma, totemizm, bir sürü din var. Neyse, bizim onları anlatacak durumumuz yok. Burada bu konu olduğu için insanlar tabiattaki büyük olayları tanrı edinmiş. Hazreti İbrahim bile çocukluğunda yıldızları görmüş, benim Rabbim budur demiş. Batınca demiş ki ben batanları sevmem demiş, onlara inanmam. Ayı görmüş, ayı Allah demiş, ondan da vazgeçmiş. Bu sefer güneşi demiş, ondan da vazgeçmiş. Ha demiş, bunların üstünde bir tanrı var demiş, ona inanmış. Demek ki Hazreti İbrahim'i örnek olarak 7. yüzyılda bize verirken, güneşe, aya, yıldıza tapınma olayını anlatırken bunu niye söylüyor Allah-u Teala? Demek ki tabiattaki bir takım varlıklar insanın hayatına girince insan onlara tapınıyor. İşte burada Allah-u Teala güneşe ve aya secde etmeyin, bana secde edin. Buradaki secde kavramı çok ilginçtir. Niye secdeyi kullandı burada? O şudur. Kulluğun en büyük tezahürü secdedir arkadaşlar. Namaz onun için büyüktür demiştim size, hatırlarsanız. Bizi Allah'a en çok yaklaştıran ibadet secde olduğu için namaz büyüktür demiştim size, hatırlarsanız. Üç tane büyük ibadeti bağrında barındırdığı için namaz büyük ibadettir demiştik. Bunları anlatmıştık. Ha, demek ki siz bu varlıklara değer verebilirsiniz. İnsanlara değer verebilirsiniz. Ama değer başka şey, secde başka şeydir. Kulluk başka şeydir. Saygıyla kulluğu ayıramıyor bizim Müslümanlar. Bu bilinci vermedik, anlatmadık. Kusura bakmayın. Bu hocalar bizim, sizin bizim üzerimize en büyük hakkınız bu. Yani bizi mahşerde parçalayacaksınız ha. Bunları anlatmadık diye size ha. Nedir o? Saygınlıkla kulluğun farkı nedir kardeşim? Biz insanlara saygı duyarız. Varlıklara saygı duyarız. Ama hiçbir zaman ibadet yapmayız. Müslüman bunu yapmamalı. Müslüman tapınmaz Allah'tan başkasına. İşte burada Allah-u Teala secde kavramını gündeme getirdi. Ya Rabbi niye bunu böyle gündeme getirdin burada şimdi? Ha yukarıda ben sana bir takım sözler söyledim. Yukarıda bir takım emirler verdim. Düşmanına en iyi şekilde davranırsan düşmanlık dostluğa döner dedim. Bu işe ancak sabırlı olan ve haz alan insanlar ulaşır dedim. Ve sana şeytan fit sokarsa bana sığın dedim. Sen bana sığınmaz da bir ölüye sığınırsan, bir türbeye sığınırsan, bir evliyaullah'a sığınırsan, o zaman benim dediğimi değil ona secde etmiş olursun ey kulum. Bunun için bunu buraya getirdim. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Böylece Allah-u Teala şirki temizlemeye çalışıyor burada. Şirk. Çünkü Allah'tan insanı koparan en büyük şey şirktir. Allah'ından insanı koparan en büyük ve en büyük günah, en büyük zulüm şirktir. Şimdi burada arkadaşlar şems ve kamer başka bir şeyi daha ifade ediyor. Olması lazım burada. Ben güneşe aya tapmayacağıma göre bu bana ne ifade eder ki? Buradaki şems ve kamer, şems kadını ifade eder, kamer de erkeği ifade eder. Anladınız mı? Bu insanlar kadına tapıyorlar, erkeğe tapıyorlar da bütün malını, varını, yoğunu o kadının uğruna harcamıyor mu? İşte secde ettin ona sen diyor Allah-u Teala. İşte mana bu. Bak dev gibi bir manadır bu. Ramazan anladı bunu ne anlattığımı burada şimdi. 4 kişi oluyor. Ama hepiniz anladınız değil mi? Kur'an'da kadını Allah hem iyiliğine hem kötülüğüne güneşe benzetir. Kadın bizden üstündür. Erkekler aya benzer, kadın güneşe benzer diyor Allah. Ana. Ana güneştir, doğurgandır. Ananın yeri güneştir, babanın yeri aydır. Hangisi üstünde baba bakayım şunu? Bu iyiliğinedir ha. Bu kadının iyiliğinedir. Anneye saygı göstermenin, delikanlılar, annesi olanlar. Ben annemi kaybettim. Ben bu mükafattan yok, bizim ödülümüz yok. Bunu anlatmakla ancak ödülünü alıyoruz yani şimdi. Anladınız mı şimdi delikanlılar? Anne güneştir, baba aydır. Yani ben çocuklarıma karşı ayım. Hiçbir zaman ayın değeri güneş gibi olur. Olacak iş mi? Ay bile ışığını güneşten alıyor. Baba bile babaya olacak olan saygı anadan geliyor. Olacak iş mi? Bu bir manada böyle. Bu yani şeyi anlatırken ama bir mana işini, şirk konusunda ele alalım işi şimdi. İşi o taraftan vuralım. O taraftan vurduğumuz zaman bu insanlar Allah ona emir veriyor. Allah uğruna harcamıyor da bir kadının uğruna neler harcıyor? Bir deyin bana bakayım. Bütün servetini vermiyor mu bu insanlar? İflas etmiyor mu kadınlar uğruna? Deyin bana. İşte bu budur. O zaman insan kadına secde ediyor. Anlaşıldı mı? Onu burada vurguluyor Allah. Allah bizi bunları konuşturuyor yani. Nasip etmiş, bizi bir araya getirmiş, bir tevafuk olmuş. İşte bunları konuşuyoruz. Bu sefer bize bir bilgi veriyor Allah. Diyor ki, secde edilmeye layık kimdir? Bak ey kulum diyor. Bak onun bunun bilincinde olman lazım. Müslüman olarak bunun bilincinde olacaksın. Halagahunne. O ayla güneşi yaratan, yaratıcı olan varlık secde edilmeye layıktır. Bunun dışında kimseye secde edilmez. İn kuntum iyyahu ta'budun. Eğer sadece o Allah'a kulluk ediyorsanız, İyya kelimesi, İyyâke nâbudu ve İyyâke nesteyn diye Fatiha'da okuyorsunuz ya namazda. Hah, ne demektir onun manası? Ya Rabbi, yalnız sana sığınırım, yalnız sana kulluk ederim diyorsun. Orada İyya kelimesi yalnız demek. Sadece ve sadece demek. İşte diyor Allah-u Teala, bir taraftan Fatiha okuyorsun namazda, diyorsun ki İyyâke nâbudu ve İyyâke nesteyn. Geçir onu bakayım hayata şimdi. Orada bana yalnız söz vermedin bana, demedin bana yalnız sana sığınırım, yalnız sana kulluk ederim demedin mi Fatiha'yı okurken bana? Diyorsun. Öyle diyorsan o zaman tatbik et. Niye benden başkasına kutsallık veriyorsun? Niye benden başkasına secde ediyorsun? Bu secde kelimesi yanlış anlamayın. Sadece böyle yere eğilmek değil. Öyle yere bir sürü insan eğiliyor. Beden eğitim hocaları da eğiliyor yani. Beden eğitim hareketi yaparken o sporcular öyle yere eğiliyorlar ki rüküye de gidiyorlar, secdeye de gidiyorlar. Hepsini yapıyorlar onlar. O değil. Ruhen. İçindeki kalben, aklen, aklını Allah'a secde ettireceksin. Gönlünü Allah'a secde ettireceksin. Bunu diyecek onun için aşağıda. Aşağıdaki ayette gelecek. Demek ki İnsanoğlu aksizme inanıyorsa, bir ideolojiye inanıyorsa, ona illa da secdeye gitmesine lüzum yok. Hayatını ona feda ediyorsa, secde et ona işte. Gönülden, akıldan ona secde ettin sen. Sen onu Kur'an'dan üstün tutuyorsun. Önümüzdeki cumalardan birinde o makale çıkacak, yazacağım onu. Kur'an-ı Kerim'in azizliği diye. Birkaç tane makale çıkacak. Kur'an'ın Furkan olduğu, şu olduğu, bu olduğu. Kur'an'ı anlatacağım size. Cumaları o makaleleri okuyun. İşte bunlardan bir tanesi de Kur'an'ın azizliğidir. Yani hiçbir fikir Kur'an'ın denge olamaz, önüne geçemez. Geçirirsen ne oldu? Secde ettin ona işte sen kardeşim. Demek ki secdenin bir manası da böyledir. İlla da yere kapanma usulü değil. Fikren, aklen, aklını Kur'an'ın üzerine tutarsan, kendi benliğini, kendi aklını Allah'ın üzerine tutarsan secde ettin ona. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi bu alttaki ayeti kerime ile bunu birleştirdiğimiz zaman göreceksiniz bu dediğim yorum kendiliğinden ortaya çıkmış olacak. Fe in istekberu. Bak. Eğer kibir yaparlarsa, o insanlara bu ayetimi söyledin ya Muhammed, eğer onlar kibir yapmak isterlerse, istekbara İstifal babından dilemek manasına gelir. İstemek manasına gelir. İşte Arapça gramerin büyüklüğü bu işte. Bir kelimeyle işi ifade ediyor, hallediyor. Biz bunu halledemeyiz bir kelimeyle. Olmaz. Eğer onlar kibirleniyorlarsa, istiyorlarsa kibir, فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَيْلِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ Benim onların, eğer onlar bana secde etmekten kibir yapıyorlarsa benim onların secdesine ihtiyacım yoktu ya Allah-u Teala. Benim katımda olan melekler bana gece ve gündüz secde ederler. Hem de usanmadan. Ve hum la yes'amun. Usanmadan bana secde ederler. İhtiyacım yok onların secdesine. Ama dikkat edin. Dikkat edin. Burada bir kelime kullanıldı. İstekberu. Kibrederlerse. Demek ki insanı şirke götüren insan kendi aklına, kendi benliğine güvenir, kendisine tapınır kibirden dolayı. Anladın mı şimdi? Anladın mı şimdi? Kendi kendine secde eder. İnsan kendi kendine secde eder. Kendi aklını büyük görür. Kendi aklım yeter der. Kur'an'a lüzum yok. Ne diyeyim? Dinleymiş kardeşim. Denlerdir. Lüzum yok. Der. Bu bir kibirdir. Ha böyle kibir yapıyorlarsa benim onların secdesine ihtiyacım yok diyor Allah'ta. Bırak. Bırak onları. Benim katımdaki melekler bana gece gündüz secde ederler. Tesbih ederler. Yusebbihune lehu. Beni tesbih ederler. Ve hem de ve hum la yes'emun. Onlar hiç usanmazlar. Hiç bıkmazlar yani. Biz bıkıyoruz. Biz namaz kılmaktan bıkıyoruz yani. Anlıyor musunuz meseleyi? Şimdi bu konuyu anlattıktan sonra Yine tabiattan bir örnek vermek suretiyle Allah-u Teala meseleleri çözmeye çalışıyor. Şimdi bakınız, tabiata tapınmadan, tabiatı kutsallaştırmaktan ve insanın kendi psikolojik yapısındaki kibirden dolayı kendisine tapınmasından bahsetti ve bunun yersiz olduğunu, yanlış olduğunu anlattı. Ve yine tabiat olaylarından bir misal daha vererek konuyu anlatmaya çalışıyor. وَمِنْ آيَاتِهِ Allah'ın ayetlerindendir, delillerindendir, kanunlarındandır. اَنَّكَ Mutlaka sen تَرَ الْاَرْلَ Yeri görürsün, yeryüzünü görürsün. حَاشِعَةً Boyun eğmiş. Boyun eğmiş olarak görürsün yeryüzünü. Buradaki boyun eğmenin manasını vereyim çünkü aklınızda yanlış mana kalır. Çölleşmiş. Çölleşmiş yeri görürsün. İşte arkadaşlar, bitki olmayan, yeşili olmayan, bir canlı çıkarmayan bir toprak haşaten manasına gelir. Aslında haşa kelimesi boyun eğmek, zelil olmak manasına gelir. Çöl olan, yeşili olmayan bir arazi iyi zelil olarak görüyor Allah-u Teala. Perişan görüyor onu. Perişan. Orasını. Feiza enzelna biz indirdiğimiz zaman aleyha o perişan yeryüzüne indirdiğimiz zaman elma es suyu ihtezzet harekete geçer ve rabet ve gelişir, büyür. İnnellezî o kimse ki ahyâhâ o perişan, o kupkuru, o çöl olan yeri canlatan o Allah lemuhyil mevta elbette ki ölüyü diriltecektir diyor Allah-u Teala. Öldükten sonra dirilmeyi anlatıyor. İnnehu alâ külli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Şimdi soruyorum Kur'an-ı Kerim'e, ya Rabbi bunu buraya ne durup dururken bunu buraya ne yapacağız? Durduk ya buraya. Şimdi burada biraz evvelki ayeti kerime ile beraber düşündüğümüz zaman, biraz evvelki ayeti kerimede Allah-u Teala gökten bahsetti, gece gündüzden bahsetti. Yani gök bilimlerinden bahsetti. Bilimin araştıracağı herhangi bir şey Allah olamaz. Tanrı olamaz demek istemiştir. Allah sahasında araştırılma yapılamaz. Biz kainatı araştırarak Allah'a varırız. Kim demiş bunu? Bunu Allah peygamberimiz dedi. Kur'an'da da var bu işte. Bunlardan çıkarmış peygamberimiz. Bunları bir cümlede toparlamış. Şöyle demiş. وَلَا تَفَكَّرُوا ف۪ي ذَاتِ اللّٰهِ تَفَكَّرُوا ف۪ي خَلْقِ اللّٰهِ Bu hadis en azından 500 tane ayetin özetidir arkadaşlar. Bak şimdi sünnetle ayeti karşı karşıya getiriyoruz. Bir araya getiriyoruz. Nedir manası? Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Onun yaratıklarına düşünün de onun varlığını anlayın diyor Peygamberimiz. Yani biz tabiat kanunlarından hareket ederek Allah'a varacağız. Yani biz buna felsefede, mantıkta, araştırma metodolojisine tüme varım deriz. Bir tümden gelim vardır, bir tüme varım vardır. Yani parça kanunlardan analizler yaparak genellemeye varmak, tüme varmak, bir de kanundan analizler çıkarma vardır. Kur'an-ı Kerim çoğunlukla %90 tüme varım metodunu kullanır. Yani tabiat kanunlarından Allah'a gidişi anlatır. Bu mantıkta genel kanundur. Araştırma metodolojisinde genel kanundur bunlar. Tüme varım metodunu kullanıyor burada Allah-u Teala. Peygamberimiz de bunu öneriyor. Yani yaratıkları düşünerek Allah'a varacaksınız. Allah'ın zatını düşünürseniz çıldırırsınız. Allah'ın zatını anlaman mümkün değil. Ona sadece iman yapacaksın. O imana da seni tabiat bilimleri götürecek. İşte burada birinci tabiat bilimlerinden kastetti Yüce Allah'ın gök bilimleri, burada da yer bilimleri. Yerden bahsetti ya, onu söylemek için bak nereye gittim, nereler anlattım size. Çünkü bilgi, o bilgiyi söylemesin buradakini anlayamazsın. Yani o kadar bu bilgiler birbirine bağlı ki, o zinciri yakalayamadıysanız, orada bir kopukluk olursa bitti işte o. Bu bilgiler bir köprü gibidir arkadaşlar. Köprünün bir kısmı çökmüşse, arabayla gidersen düşersin denize. Boğulursun. Bilgiden de kopukluk oldu mu, boğulursun o bilginin içinde. Evet. İşte burada şimdi yer bilimlerinden bahsediyor Allah. Evet, burada yani üniversiteyi kurdu Allah ha. Burada gök bilimleri, astronomi ile ilgili olan fakülteyi kurmuş, burada da yer bilimleri fakültesini kurmuş yani. Hangi fakülteleri kuracağımız da 1400 sene evvel söylemiş. Şimdi bu bunun bir izahı. Fakat başka bir izahı şu, Allah-u Teala ahirette öldükten sonra dirilmenin ispatını da yapıyor burada. Dirilmenin ispatını yapıyor. Çünkü orayı görmüyoruz. İnsan öldükten sonra mahşerde nasıl dirileceğini görmüyoruz. Ama oradaki öldükten sonra dirilme bir genellemedir. Bir kanundur. Ama bu kanuna yer bilimlerini inceleyerek varmaya çalışıyor ve bize bunu anlatmaya çalışıyor Allah-u Teala. Diyor ki şu yeryüzünü haşaten gördüğün zaman, yani orada yeşil olmadığı için canlı da yaşamaz. Dolayısıyla bu perişan çöl bir araziye su indiği zaman o nasıl kıpırdıyor? İhtezzet kıpırdıyor. Manası harekete geçmek demektir. Yer harekete geçiyormuş su inince ona diyor Allah. Ve rabet. Rabet de gelişmek manasına geliyor. O çekirdeğin veya mesela mısırın, buğdayın böyle bir yeşerdiği zaman yerin altına kendisini vurup da yukarıya çıkarması, toprağın üstüne çıkarması olayı var ya, ha ona verabet. O verabettir o. İşte diyor Allah-u Teala, bu sana benim seni mahşerde tekrar diriltmem olgusu aynı olgudur diyor. Hiç farkı yoktur diyor. Anlaşıldı mı? Bunun hiçbir farkı yoktur. Bu kadar diyor, bunu anlaman lazım. Bu kadar da basittir bu iş. Dedi bu bir. Aynı ayeti kerimenin bir benzerini Hac suresinin 5. ayetinin son satırlarında bulursunuz. وَتَرَى الْاَرْلَى هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِجْتَرْ. Çok uzun bir ayettir de son iki satırı böyledir oranın. Allah-u Teala diyor ki işte görürsün diyor, yeryüzünü kupkuru suyu indirdiğim zaman da orada birbirinden güzel çiftler yetiştiririm diyor, çıkartırım diyor Allah-u Teala o ayette. Şimdi neyse, ister o ayeti alın ister bu ayeti alın, bize aynı zamanda şu bilgiyi de vermeye çalışıyor. Hem öldükten sonra dirilmeyi ispat ediyor, hem Hac suresini hem burada, ve hem de arkadaşlar şunu söylüyor: Kur'an-ı Kerim rahmettir diyor ayette. Bunu da yazdım. Bundan makalesini okuyacaksınız. Rahmet nedir? Nasıl gökyüzünden yağmur inince o çölü nasıl yeşil hale getiriyorsa, Kur'an-ı Kerim denen rahmet ayetleri de insanın gönlüne indiği zaman o çöl olan o gönül kıpırdamaya başlıyor diyor Allah-u Teala. Gelişmeye başlıyor o gönül diyor Allah-u Teala. Orada yeşiller bitiyor. Orada canlılar başlıyor. Canlılık başlıyor o gönülde. İşte benim Kur'an'ım budur diyor Allah. Bunu anlatacak aşağıda. Anladınız mı? İşte diliyoruz ki bu Kur'an rahmet olarak insanların gönlünde suyun toprağa yaptığını yapıversin. Bunu Allah'tan diliyoruz. Ne anlattık bugün arkadaşlar? Özet olarak söyleyeyim geç gelenler için. Hatırlarsanız geçen hafta dedik ki seninle arasında düşmanlık olan insana en iyi bir şekilde davranırsan düşmanlık sıcak bir dostluğa dönüşür dedi Allah. Bu bir değişim olayıdır. Hem psikolojik hem sosyolojik. Ama diyor Allah-u Teala, herkes bunu beceremez. Bu bir realitedir diyor. Herkes bu olgunluğu gösteremez. Alttaki ayette dedi ki, bu işe ancak sabredenler ve imanından zevk alan adamlar bunu yapabilir ancak. Bu işi becerecek olan adamlar onlardır diyor. Ve bir alttaki ayette de dedi ki, Allah buna bir engel var. Yani insanın düşmanına iyi metodolojiyle davranması, iyilik yapması çok zor bir olaydır. İnsanı engelleyen bir takım güçler vardır. Bana yalvaracaksın, feste'iz billah. Bana sığınacaksın, ben aradan şeytanı çıkartacağım. Sen o insana o değişimi yapacak olan muameleyi yapacaksın diyor. Böylece insanın gücünün nereye yettiğini ve nereye yetmediğini anlatmış oldu. İnsanın şeytanla gücünü yetemeyeceğini, onun için euzu billahi mineşşeytanirracim deyip şeytandan Allah'a sığındığımızı bize anlattı. Onun altındaki ayette Allah-u Teala şirkin, tabiat olaylarına tapınmanın kötülüğünü anlattı ve insanın kibir yapıp ve bu kibirden dolayı kendisini güçlü görüp kendisine secde etme olayını anlattı. Güneşe ve aya tapınmayı anlattı. Yani totemizm inancı.